سورة البقرة درس نمبر اويام اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون ولا تاكلوا مخري اموالكم مال نستاسو بينكم فمن استاسو كي بالباطل په باطله طریقه باندې په ناجایزه طریقه باندې وتدلو بها الى الحکام او زونډوي تاسو دې لرا خېټو د حاکمانو ته لتاکلوا فریقا من اموال الناس دې د پارا چې اخري دې یو ډلې د خلکو د مالونو د خلکو نه بالاثم په کولو د ګنا وانتم تعلمون او تاسو ښه پوهیږئ ليس البرنا ده سورة البقرة دریم ایسا او پدی کې لس اصول د پاره د تهذیب الاخلاق ذکر شو چې د مجاهد د ټریننګ د پاره پنځه اصول چې د زړه سره تعلق ساته او پنځه اصول چې ظاهری اعضاء ظاهری اندامونو سره تعلق ساته نو دا غی ذکر یو کو بیا سلور قوانین د پاره د سیاستی مدنی ذکر کول یو قانون ذکر کو القصاص چې د ظالم نه د ظلم بدله واغستې شي چې په ملک کې امن راشي دویم تقسیم الاموال بالقانون الشرعی تقسیم د مالونو دی د شریعت مطابق وشي چار یو تخپل حق میلاو شي او دریم د مجاهد د ټریننګ د پاره میاشت رمضان ذکر کړه او پنځو امور متعلق د صوم ذکر کړه فرضیت الصوم مع الحکمه فرزوال د روجې دا بنا د په حکمت باندې او بیا علتونه د رخصت ذکر کړه او بیا میاشت صوم او عظمت تاغې او بیا صوم سبب د قربت الهی چې دا نزدېکت الله تبارک و تعالی سره سبب د قربت الهی چې الله تبارک و تعالی ته نزدېواله دی او دارنګي ابتدا او انتها د روجې او اعتکاف پر روجه کې دا غي ذکر یو کو نو چې کله دا درې قوانینې ذکر کړو د سیاستی مدنی د پاره نو سلورم قانون ذکر کوي نهي عن الارتشاء د ملک نه د رشوت لعنت ختم کړي شي سیاستی مدنی د پاره سلورم قانون قران بیانوي او دا قوانین د دې د پاره بیانوي چې کله ستا په ملک کې دا قوانین نافذ شو نو مسلمانان به په امن کې شي او د کوپارو سره به د جهاد د پاره هغوی ته موقه میلاو شي او که دا قوانین ستا په معاشره کې نه نو تاسو یو بل سره مشتو ګریوان یئ نو کافرو ته به څنګه اوزګار شئ نو د دې وجې نه دا قوانین ذکر کوي قرآن ستا کور سمئ ستا محله او ستا چم سمئ ستا کلی او کلویغي سمئ ستا علاقه سمئ ستا ملک سمئ چې دا قوانین په کوم ملک کې لاگو شي بیا ته ګوره په هغه ملک کې د هر طرف نه امن و امان شي او د الله تبارک و تعالی د طرف نه هغه خوشحالۍ چې هغه د ژوند سره تړلي دي هغه خوشحالۍ ومحاصلیږي نو د دې وجې نه څلورم قانون بیانیږي د سیاست مدني د پاره نهي عن الاکل الاموال بالباطل نهي عن الارتشاء د یو بل مالونه په باطله طریقه باندې نو مخری نو فرمایي ولا تاكلوا اموالكم مخري مالون تاسو بينكم پمنس تاسو کې یعنی مالون تاسو مالون دی او بل بل باطل په باطله طریقه باندې مخ کې مسله د روجي ذکر کړه او دلته وی مالون مخري نو د دې د مخ کې سره سره بد شو مالون پا په باطل طریقه دی یو بل مخری، نو روجی سره طهارت ته نفس راځي، طهارت ته بدن راځي، ستا بدن ستا نفس سره پاکیږي. نو چې حرام مال نه فریض وشي نو په هغې سره طهارت ته څه راځي؟ طهارت ته مال راځي. نو هلته یې طهارت ته جسم ذکر کو، نو دلته طهارت ته مال ذکر کوي. دارنګې د روجې په حالت کې در باندې مخکې د ذکر د روجې وشو، نو د روجې په حالت کې در باندې حلال سیز بند و، نو دلته در باندې وایي په دې آیات کې چې هغه ټول عمر ستا باندې حرام بندي. نو د دې وجې نه یې مسله د دې راوړه چې د یو بل مالونه په ناجایزه طریقه باندې مخوری. دارنګې مخکې ذکر د روجې وشو او ورپسې انشاء الله آیاتونو کې ذکر د هلال راځي، نو د دې هم د یو بل سره ربط دی. نو فرمایي ولا تاکلوا اموالکم، مخری مالونه ستاسو، بینکم په منځ ستاسو کې، بالباطل په باطلو طریقه باندې، وتدلو بها الى الحکام، او ځونډوئ تاسو دې لره خېټو د حاکمانو ته. یعنی ملک نه دی د رشوت لعنت ختم شي چې حقوق محفوظ پاتې شي. دلته تدلو بها الى الحکام، رشوت ځونډول او د حاکم خېټه یې ذکر کړه په شان د کوي. دلته یې رشوت څه وی د رشوت متعلق ځونډول یې ذکر کړه د رشوت تپاره، او څه ته ځونډول کېږي؟ کوی ته ځونډول د بوکی کېږي که نه. نو د حاکم خېټه یې په شان د کوی ذکر کړه، او دا قاعده ده چې کوی ته د بهر نه اوبه راشي نه بنډار شي. نو دغه رنګې کم حاکم چې په رشوت باندې عادت شوي په ملک کې او هغه پردوی مالونه راکاږي، د هغه مثال په شان دا بنډار کوی دی چې څنګه بنډار کوی خراب شي، دا رنګې دا حاکم او د ده خېټه او د ده ژوند چې کم دی نو هغه تباه شوی دی او خراب شوی دی. پردي مالونه په ناجایزه طریقه باندې خوراک، او د هغې نه وګوره قرآن څنګه منع کړې ده چې ستا د ملک سیاست مدني د پاره قانون جوړ کړی دی چې د ملک نه د رشوت لعنت ختم شي، او کومو ملکونو کې چې رشوت وي په هغې کې قابل قابل حق خلک وي د یو کار او د یو روزګار د پاره په هغه کې قابلیت وي، خو بل طرف نه رشوت وچلول شي، نو نالایکه د رشوت په ذریعې سره هغه ځای ته رامخ کی چې هغه د هغه د پاره قابل د قابلیت زینی د هغه د قابلیت، نو هغه چې بیا کومې پیسلې د هغه زینه کیږي، نو هغه جدا ځان له یو مصیبت او بدامنی په ملک کې، او دا رنګې چې په رشوت باندې تلي هغه ځان له چې کوم دی یو بدامنی او دا رنګې یو غلط فعل کول دي. نو د دې وجې نه قرآن منع کوي چې په ملک کې رشوت ختم شي، نو هر سړي ته به خپل حقوق میلاویږي، او کله چې خپل حقوق میلاویږي او هر سړی خپل د قابلیت ځای ته رسي، نو ملک کې به رڼا راځي، ملک کې به ترقي راځي، او ملک په مخکې باندې رواني. زمونږ ملک ولې رستو دی؟ د دې وجې نه چې هر طرف ته رشوت ستانی، بازار ګرم دی او خلک رشوتونه چلی، او د ناقابلو حال دا دی چې د قابلانو هغه ځایونه راونیوي، نو بیا ټولو خلکو ته د هغې د وجې نه پریشانۍ میلاویږي، پریشانۍ رسي، او هغه اداره چې کومه چلیږي هغه رس پر وزه په ښکته باندې راروانوي، د ولې؟ د ناقابلیت د وجې نه. نو د دې وجې نه قرآن حکم کوي چې مو ځونډوئ دې مالونو لرا هغه خېټو د حاکمانو ته، لتأکلوا فریقا من اموال الناس، دې دپاره چې وخوري د یو ډلې د ډلې نه د یوې ډلې نه د مالونو د خلکو نه، بالاسمې په کولو د ګناه، ګناه یې ورته ووایي، قرآن ورته ګناه ویلی دی چې په ناجایزه طریقه د چا مال خوري دا ته ګناه کوي، او بیا دغه مال چې د خپل ځان دپاره په استعمال کې راولي نو دغه مال حرام، ته د ځان دپاره چې استعمال کې راولي هغه جدا بیا د هغې تا ته سزاګانې دي د هغې دپاره د الله په حضور کې. وانتم تعلمون، او تاسو خوب پوهیږئ، تاسو خوب پوهیږئ چې کار د ګناه د رشوت ورکول او رشوت اغستل، نو پکار دی چې اسلامی معاشره د دین په امن کې شي او دا نمونه کارونه په اسلامی معاشره کې ونشي. یسالونک تپوس ک استانا عن الاهل په بارد میاش کې، قل تو ورتوا هی مواقیت للناس، دا وختونه معلومول دی د پاره د خلکو، والحج او میاشت حج معلومول دی، ولیس البر او ند نیکی بے ان تأتو البیوتا چرات لکوی تاسو کورون تا من ظهورها د شاگانو د دینا، ولیکن البر لیکن نیکی دا من اتکا آغا سوک چیریگی دا اللہ تعالی نا، وقت البیوتا رات لکوی کورون تا من ابوابها د دروازو د دینا، واتقوا الله ويريغي دا الله تعالى نا لعلكم تفلحون، خامخا چ تاسو کامیاب شئی. دلتا الله تبارك وتعالى فرمائی يسألونك عن الأهل، طریقہ دا ادب خی چ مسئلے او شروعی نو ادب دا دے چ تبلی مسئلے تم دانگا، ولی مسئلہ دیو خبر متعلق شروع ده او ته هغه خبره په خلکو باندې ګډه وډه کې او د هغه ځینې تپوس شروع کې د بلې مسلې نو هغه شته مسله چې کومه بیانیږي د قرآن په ذریعه سره هغه مسله په خلکو باندې ګډه وډه شي، نو تا ته ادب راولېږه چې څه مطلب چې هغه سوال کوه چې هغه مناسب وي، هغه سوال کوه چې هغه تا ته پایده درکوي او دارنګي ستاسو جمعی ته پیدا ورکي. نو دلته د دې خبرې ذکر وو یسالونک عن الاهل، نو دلته آداب خي ادب بالاقوال، چې اقوال د جبنا هغه خبرې راوباسه چې هغه کې ادب وي، او رستو بیا آداب بالافعال خي چې کورونو تبا حجیان بکلوته دل د اج د پاره، نو چې واپس په دور د جاهلیت کې راتلو نو د چتونو د پاسه به راتلل په دروازو به نه راتلل، نو هلته آداب بالافعال د تخیل لکه څنګه چې دلته آداب بالاقوال خودل، نو کورونو ته په دروازو ولې نه راځي؟ وی نه موږ په دې باندې ګناه کړی دی، نو موږ ځکه په دې دروازو باندې نوزو چې موږ د ګناه په حالت کې د دې نه وتلي وو، نو حج نه موږ رالو صفا شو، نو اوس په موږ د چت تفاسه نه راځو خپلو کورونو ته، نو د چت ته پاسه نه به راتلل. نو د دې وجې نه هغه مسله بیانوي قرآن کریم، یسالونک عن الاهل، تپوس کوي ستا نه په باره د میاشت کې. دلته ادب بالاقوال، هغه مسله تپوسه چې د کومې مسلې بیان رواني. قل هی مواقیت للناس، وای ورته دا وختونه معلومول دي د پاره د خلکو، والحج او د پاره د حج، یعنی که تپوس کوي د هلال متعلق نو ورته ووایا دا وختونه معلومول دي، الله پاک دولس میاشتې رالیږلي دي د کال، او هر یو میاشت هغه په هلال سره موږ ته معلومیږي چې هلال راښکاره شو او پلانکی میاشت محرم مثلا شروع شوه، میاشت راوخته سفره شروع شوه، میاشت راوخته ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاول جمادی الثانی دا شروع شوې لکه نو دغه رنګې لکه نن سبا چې د رجب میاشته، نو مطلب دا چې موږ ته په میاشتې باندې پته لګي که نه، نو الله تبارک وتعالی وایي دا د دې دپاره دي چې تاسو ته پته لګي د وختونو، او دا رنګې د وخت حج، ولیس البر او نه د نیکی بې ان تأتو البیوتا چې راتله کوئ تاسو کورونو ته، من ظهورها د شاګانو د دینا، ولیکن البر لیکن نیکی دا من اتکا هغه څوک چې یریږي د الله نه، په زړه کې یره پیدا کا دانا په دې کې رد د رسم باطله وکړو، رسم باطله هغه چې اجیان به کله حج له لړل نو هغوی به په هغه دروازو باندې بیا واپس نه راتلو، نو د هغې رسم رد یې وکړو چې اصل کې نیکی تاسو پیژنئ څه ته وایي؟ نیکی دې ته وایي چې ته د الله احکام په ځای ځای باندې راوړې، نیکی دا نه ده چې حج له تلی وم په دروازه نه راځم او دارنګې په کوټه به رادانګم، نه، نیکی دا ده چې د الله تبارک وتعالی نه یره پیدا کی او د الله احکام په خپل ځان باندې برابر په حج کې راولي، او دا رنګ په نورو عبادتونو کې چې څومره عبادتونه دي یا د رز او د شپې زمونږ کوم ژوند دی چې په هغې کې موږ د الله نه ویریږو او د الله احکام په خپل ځای باندې راوړو. واتو البيوت من ابوابها راتلک وای کورونو تا واتقوا الله دروازو د دینه واتقوا الله یریګی د الله تعالی نه لعلکم تفلحون خامخا چې تاسو کامیاب شئ وقاتلوا فی سبیل الله وجنګیګی په دین د الله تعالی کې الذین دعا کسانو سره یقاتلونکم چې جنګیږي تاسو سره ولا تعتدوا وزياته مکوي ان الله یقینا الله تعالی چې دی لا يحب المعتدين من نكيد زياتي كون کو سرا باب د جهاد شروع دي نو په باب د جهاد کې چې کلا اغلس اصول ذکر کړه او پاغي تازان مزین کو او سلور قوانین د پاره د ملک ذکر کړه او په ملک اغلا غوشو نو اس الله تبارک وتعالى فرمایي چې پزا همواره شو د جهاد د پاره نو اس کو مجاهد جهاد لذي نو پشا بد سره غم نی ولی قوانین جاری شوی دی په ملک دا هر طرف له به امن او امانی نو کدی جهاد لزی او د کفارو سره په محاس باندې جنگیږي نو رستو بد سره دا خطر نی چې د ملک پس کیږي ملک دا الله تبارک وتعالى په قانون ما نظام مزین کړی دی او په ملک قوانین دی نو حکم یو کو وقاتلوا فی سبیل الله او جنگیږي په دین د الله تعالی کې الذين دعا كسانو سرا يقاتلونكم چې جنگيږي تاسو سرا ولا تعتدوا او زياتې مکوي دومره دا چې زياتې بنه کوي هغه خلق چې غي سره علم د دین ني اغي په کفارو باندې کچري په ملکي یو سړی د کافر نوم واوري نو ور سره زياتې کول شروع کی چې مړه دا کافر دی او دارنګي کله نا کله دې حد ته خبره ورشي ورسیږي چې دغه کافر مړ کی نو د دې متعلق ابل رزمنګا ذکر کړو چې کم کافر ستا په ملک کې پاتې کیږي د تزمی ویل شي او زمی کافر چې ستا ملک ورته اجازه ورکړي دی کچاري تا مړ کو نو اسلامي حکم دی چې تبه داغه په سر باندې قصاص کوي تبه داغه په سر باندې قصاص کوي ستا اسلام اغله دور امن ور کړی دی او تزی او غوجنی تزی او داغه کور تبا کای تزی او داغه سره بد کای داغه سره خخو کای چې اسلام ته راغب کی داغه ته خپل د اسلام هغه خوال اخکاره کا چې هغه ته پته ولګی چې خو اسلام خو دومره خ دین دی په دې کې خود چا حق نه رکیږي ما ته خپل حقوق ملاویږي نو هغه به وینه پیدا شي په زړه کې د اسلام سره نو ته ول نفرت پیدا کای چې په هغه باندې هله وای او هغه ته تکلیفونه رسای نو د دې وجنا زیاتې به نه کوي حتی دا که په جهاد کې هم په جهاد کې هم دنه زیاتې به نه کوي چې او سړی تا وویشته ستا دا حق نشته چې بیا ته لاس پرې کوي بیا ته خپې پرې کوي بیا ته سترګې پرې کوي بیا ته پوزه پرې کوي بیا ته غوږونه پرې کوي یا نور زیاتې بوډایګانې دي ماشومانې دي په هغې باندې زیاتې کوي نو زیاتې به نه کوي د جهاد په حالت کې ان الله یقینا الله تعالی چې دی لا يحب المعتدين من نکید زیاتی کون کو سرا سوک چې زیاتې کوي الله تبارک وتعالى وی زما سره مین نشته ولی زیاتې الله تبارک وتعالى نه خوخی الله غواړي چې د الله د قانون مطابق ته کافر سره اوسېږي او د الله د قانون مطابق ته کافر سره برتاو کوي او د الله د قانون متعلق تاغي سره مطابق تاغي سره سلوک کوي ولا تاكلوا اموالكم مخريما لنستاسو بينكم فمنستاسو كي بالباطل بباطل طريقه وتدلوا بها الى الحكام او زوندوي تاسو ديلرا خيتو د حاكمانو تا لتاكلوا فريقا من اموال الناس دي د پارا چي اخري دي اور دلي د مالونو د خلقنا قولو د گنا وانتم تعلمون او تاسو خپوي گئي يسالونك تپوس كيستانا عن الاهل ببارد مياشكي قل تورتوا هي مواقيت للناس دا دي وقتونه د پاره د خلکو والحج او د حج وليس البر او ندني کی به انت اتل بيوتا چرات لکوي تاسو کورونو تا من ظهورها د شاګانو د دینا ولكن البر لكن نيكي دا من اتقى غسوك چيريږي د الله تعالی نه چې د الله احکام په ځای راوړي واتل بيوت من ابوابها رات لکوي کورون تا د دروازو د دینا واتقوا الله يريغي د الله تعالی نه لعلكم تفلحون خامخا چې تاسو کامیاب شئ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین او جنگی گئی پل دین دا اللہ تعالیٰ کی پل آرد اللہ تعالیٰ کی دا کسانو سرا یقاتلونکم چی جنگی گی تاسو سرا ولا تعتدوا زیات مکوی ان اللہ یقینن اللہ تعالیٰ چی دے لا يحب المعتدین من نکید زیاتی کون کو سرا